ग्रहण मिथक और यदार्थ चौदह भाग। प्राचीन मिस्र में फेरो यानी शासक का राजकुल स्वयं को सूर्य का वंशज मानता था। इस कुल के सदस्य स्वयं को धरती पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि समझते थे। जब तक सूर्य में ग्रहण लगा रहता था तब तक राजा ओसिरिस के मुख्य मंदिर की परिक्रमा करता रहता था। इसके पीछे मान्यता थी कि सूर्य को आकाश में बिना किसी अवरोध के निरंतर भ्रमण करना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण का शिकार हो जाता है तब उसके मानव प्रतिनिधि फेरो को सूर्य की निरंतरता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। बेबीलोनी सभ्यता के दौरान वहाँ के ज्योतिषियों ने ग्रहणों के सही समय का आकलन करने में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने ग्रहणों के सारस चक्र का भी पता लगाया था। इस चक्र से पता चलता है कि 6585.321 दिनों में ग्रहणों की पुनरावृत्ति होती है। बेबीलोन वासियों ने 1800 ईस्वी पूर्व से ही खगोलीय घटनाओं की सूक्ष्म जानकारी का लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया था। यह खगोलीय विवरण मिट्टी के हजारों फलकों पर अंकित था। वे मौसम का भी चार्ट बनाते थे। उन्होंने सभी प्राकृतिक आपदाओं और बेबीलोन के शासकों के उत्थान व पतन का रिकॉर्ड भी तैयार किया था। रिकॉर्ड के रूप में मिट्टी के कुछ फलक ईसा पूर्व 8वीं सदी तक मौजूद थे। असीरिया और ग्रीक वासियों ने सृष्टि का एक सिद्धांत तैयार किया था। ग्रीक इतिहासकार हीरोडोटस ने मिलेट्सवासी थेरेस का जिक्र किया है जिसने भविष्यवाणी की थी कि 585 ईस्वी पूर्व में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। लीडिया और मेड्सवासियों के बीच इस सूर्य ग्रहण के कारण युद्ध विराम हो गया था। जिस समय ग्रहण लगा उस समय दोनों सेनाएं रणभूमि में थी। बेबीलोनवासी ग्रहणों को अति महत्वपूर्ण शकुन मानते थे। यद्यपि वे ग्रहण की तिथि और जगह का ब्यौरावार रिकॉर्ड करते थे फिर भी यह संभावना है कि इन घटनाओं को चांद में बदलता सूर्य शीर्षक के तहत रिकॉर्ड किया जाता हो। इस शीर्षक का अर्थ धूल भरी आंधी भी हो सकता है। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण संबंधी शकुन ज़्यादा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को विश्वव्यापी माना जाता था क्योंकि यह पृथ्वी के बड़े भूभाग से नजर आता था। पूर्ण ग्रहण होने के कारण सब जगह इसका प्रभाव भी समान माना जाता था। आंशिक ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का एक हिस्सा निष्प्रभ हो जाता है और वह हिस्सा नजर नहीं आता। यह जानकर कि चंद्रमा की किस दिशा के हिस्से पर ग्रहण का ज़्यादा असर होगा बेबीलोनवासी यह पता लगाते थे कि किस पड़ोसी राज्य की स्थिति अच्छी या खराब रहेगी। उनके सार संग्रह यनुमा अनु यनुलिल में इन विवरणों का उल्लेख है। चंद्रग्रहण के रिकॉर्ड में वर्ष माह तिथि दिन रात का पहर हवा का रुख और ग्रहण लगे चंद्रमा के निकटतम तारे की स्थिति इन सब का ब्यौरा रहता था। इन आंकड़ों से शकुन का स्वरूप सुनिश्चित किया जाता था। उदाहरण स्वरूप, सीमान्नु माह में सुबह से ठीक पहले घटित एक चंद्रग्रहण के बारे में यह विवरण मिला है।